küçük yerler bana. O da benim nazlı da yarim, ne oldu sana? Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. İhtiyatlar silah çatmış, ah yolun üstüne. Nazlı da yârim geri vermiş sol dizin üstüne. Gözüm yaşı durmaz akar gül yüzün üstüne. Benim nazlı da yârim, ne oldu sana? Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. O da benim nazlı da yârim, ne oldu sana? Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. Çıkayım gideyim bir uçtan uca göstereyim. Sana da ayrılık nice kurbanlar keseyim. Gördüğüm gece gördüğüm gece hey hey benim nazlı da yârim, ne oldu sana? Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. O da benim nazlı da yârim, ne oldu sana? Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. kırda erik ağacı, etrafında ağacı. Oğluna gönül verdim, dırıma hanım bacı. La la la la, dilala dilala, la la dilala. Parala verdin te, la la la te, la la. Yüzün kör olsun, beni verdin ellere ki. Dilala dilala, la la dilala. Parala verdin te, la la la te, la la. Yüzün kör olsun, beni verdin ellere ey. Kırda şeker kamışı, erken doğmuş güneşi. Öyle bir yer sevdim ki, dünyada yoktur eşi. La la la la, dilala dilala, la la dilala. Parala verdin te, la la la te, la la. Gözün kör olsun, beni verdin ellere hey. Dilala dilala, la la dilala. Parala verdin te, la la la te, la la. Yüzün kör olsun, beni verdin ellere hey. Elma biter mi? Gökte yıldız iter mi? Bana yardan geç derler, seven yardan geçer mi? Dilala dilala, la la dilala. Parala verdin te, la la la te, la la. Gözün kör olsun, beni verdin ellere ki. Dilala dilala, la la dilala. Parala verdin te, la la la te, la la. Gözün kör olsun, beni verdin ellere ki. İkimizin aşkını ancak yaradan bilir oy. Karanfil eken bilir oy, bu derdi çeken bilir oy. İkimizin aşkını ancak yaradan bilir oy. Oy can, oy can, cananım. Öldürdün beni cananım, soldurdun beni oy. Aşk baktı çeker misin oy? Bana ettiklerini sen olsan çeker misin oy? Karanfil ekler misin oy? Bu aşkı çeker misin oy? Bana ettiklerini sen olsan çeker misin oy? Oy can, oy can, cananım. Öldürdün beni cananım. Soldurdun beni oy. Oy can, oy can, cananım. Öldürdün beni cananım. Soldurdun beni oy. Kaşların ferman yazdırır, karadır kaşların ferman yazdırır. Aşkın beni diyar diyar gezdirir, aşkın beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdır, yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Karadır kaşların benzer kömüre. Yardan ayrı düşmek zarar ömüre. Kollarımdan bağlasalar demire. Kırarım demiri kaçarım yâre. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Uzaklara gittim demalirim diye. Tabancamı doldurdum vururum diye. Hiç aklıma gelmez ölürüm diye. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Kaşların ferman yazdırır. Aşkın beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Karadır kaşların ferman yazdırır. Aşkın beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Bastır ömrüm boşluk ile, hey, alamadığım başlık ile, saramadığım hoşluk ile, gitsin ömrüm boşluk ile, gitsin ömrüm boşluk ile, hey. Yarım gelir yazma ile, ne dedim ben sana yarım, yoldan geçtin üzme ile, yoldan geçtin üzme ile, hey. Alamadığım başlık ile, saramadığım hoşluk ile, gitsin ömrüm boşluk ile, gitsin ömrüm boşluk ile. Taşlar ile, gözlerimde yaşlar ile, ben yardan haber sorarım, akan sular kuşlar ile, akan sular kuşlar ile, hey. Alamadığım başlık ile, saramadığım hoşluk ile, gitsin ömrüm boşluk ile, gitsin ömrüm boşluk ile, hey. Annen baban darılmaz, oh, oh, oh, oh. çayır biçilmez, su bulanık içilmez. Bana yardan geç derler, yar tatlıdır geçilmez. İnce çayır biçilmez, su bulanık içilmez. Bana yardan geç derler, yar tatlıdır geçilmez. Üstüne kaş ben olaydım, yalınız gezene eş ben olaydım. Oh, hadi gülüm, çiftleri benim. Durmasın gelsin, Avrupa'sın tarasın, Kundurasın boyasın, sallansın gelsin. Oy, hadi gülüm, çiftleri benim. Durmasın gelsin, Avrupa'sın tarasın, Kundurasın boyasın, sallansın gelsin. Oy. Kapının önünden gelir geçersin, elinde bedeyi dolu içersin. Ne candan seversin ne vazgeçersin. Oh, hadi gülüm, çifteli benim. Durmasın gelsin, Avrupa'sın tarasın, Kundurasın boyasın, sallansın gelsin. Oh, hadi gülüm, çifteli benim. Durmasın gelsin, Avrupa'sın tarasın, Kundurasın boyasın, sallansın gelsin. Oy. Kapının önünde süt bakır bakır, o yarın gözleri Allah'tan çakır. O çakır gözlere kurban bu fakir. Oh, hadi gülüm, çifteli benim. Durmasın gelsin, Avrupa'sın tarasın, Kundurasın boyasın, sallansın gelsin. Oy, hadi gülüm, çifteli benim. Durmasın gelsin, Avrupa'sın tarasın, Kundurasın boyasın, sallansın gelsin. Oy. Olsa hemen devirdik bizi. Yavaştan köşeden yoldan baydan düşte gel, nişan bana düşte gel. Oba şimna şimna nay, şimna nay nay, şimna şimna nay, şimna nay nay. Oba Shiba shina shina nai, shina nai nai. Hey, shiba shina nai, shina nai. Sevinmez birisini terk eyle. Yavaştan köşeden yodan badan düşte gel. Nişanlana küste gel. Hoppa şimna şimna nay, şimna nay nay. Teri şimna şimna nay, şimna nay nay. Hoppa şimna şimna nay, şimna nay nay. Teri şimna şimna nay, şimna nay. Görmüş gözüyle adam yaret ister mi ellerin sözüyle. Yavaştan köşeden yodanmadan güçle gel. Nişan bana küsle gel. Hoppa şina şina nay, şina nay nay. Teri şina şina nay, şina nay nay. Hoppa şina şina nay, şina nay nay. Teri şina şina nay, şina nay. Hoppa şina şina nay, şina nay nay. Yeah, yeah. seni alırım. Beni başa. Felek şad olacak gününün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca gününün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün. Felek şad olacak gününün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca gününün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün. Bir züpü siyahım elimden aldın. Günahım neydi hey zalim oldun. Ahırında beni gurmete saldın. Akıl ermez bir diyara düşürdün. Felek şad olacak gününün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca gününün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün. Felek şad olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca günün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün. Feleğin işine doyulur mu cümbüşüne düşüne. Ahırında avukattın aşıma. Ey bedet verip yara düşürdün. Olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca günün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün. Söylesem ben Karataş'a, neler geldi geçti bu garip paşa. Mektuplar yolladım sevdiğim eşe, bendeki yaralar dürtürüdür. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Ben yaralıyım, el alem al giymiş, ben karalıyım. Ayda bir selamın gel serasıyım. Bendeki yaralar türlü türlüdür. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Yüce dağ başında otlar kuzular. Anayı babayı gönül arzular. Açma tabip açma yârem sızılar. Bendeki yaralar türlü türlüdür. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Gitme güzel gitme natanesim. Anamın babamın bir tanesiyim. Akşam olur, hep beyazlar giyersin. Sabah olur, gözlerini süzersin. Bana nispet, elleriyle gezersin. Başımdan sevdayı genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Akşam oldu, yakamadım gazımı. Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı. başımdan sevdaya. Genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Sevdim ırmakların yeşil söğüdü. Yarim anasından almış öğüdü. Evvel küçücüktü, şimdi büyüdü. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Mezarımı delin kazım, dar olsun. Üzerinde lale sümbül zar olsun. Bana acımayan Allah'tan.